κατσαρόλα της νότας. Κατσαρόλα. Όχι ρε, κάτω. Πάμε μία έτσι όλο. Δεν λέμε τις νότες, εννοεί. Λες κάποιες νότες, δεν λέμε τις τρίμπους, ότι θα κάνω μια κουράση με τις νότες και μετά. Λα, σολ, φα, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε. Λα, λα, σολ, φα, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε. Λα, σι, ντο, ρε, ντο, ρε. Σολ, σολ, σολ, λα, φα, μι, ρε. Sol fa si la sol fa mi re la si do re la re re do si la re do si la re mi fa la sol fa mi re do re re mi do re re re mi fa la sol fa mi re do re re mi do re re sol la si do si la la sol fa fa la fa sol la fa sol sol La fa sol sol mi fa sol la sol fa mi re do si do re mi li fa sol la sol fa mi re do si do si do. Τέρας. Και το πάμε τώρα, θα το κλείσεις ή... Το κλείω και το πάμε μία όλο.